الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. ہرگز عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے عار نہیں محسوس کرتے اور نہ ہی فرشتے جو مقرب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں عبادت کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے عار محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے عن قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے, مراد آخرت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے ان کو ان کا اجر پورا دیں گے, وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور ان کے اجر کے بدلے سے زیادہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا, بہرحال وہ لوگ جو عبادت کرنے سے عار محسوس کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور عن قریب میدان حشر آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اپنے لیے مددگار اور دوست بھی وہ نہیں پائیں گے. بات ہو رہی تھی توحید سے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا یا کسی نے ثالث ثلاثہ کہا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت جو کی گئی یہ حرام ہے, ناجائز ہے اور زیادتی ہے, شرک ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو میری تکذیب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں, اور کوئی ایسے ہیں جو مجھے گالیاں دیتے ہیں. اس پر جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے جھوٹا کہتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ جو میں نے یہ اعلان کیا کہ میدان حشر میں دوبارہ لوگوں کو زندہ کروں گا اور حساب و کتاب ہوگا, جو لوگ اس عقیدے کے منکر ہیں وہ گویا کہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور میں ایسا کروں گا. چنانچہ 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے والے پیدا کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. جب پہلے پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تکذیب کا مطلب تو یہ ہے کہ میعاد کا, یوم آخرت کا, حساب و کتاب کا انکار کرنا, یہ اللہ کی تکذیب ہے. اور اللہ کو گالیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یعنی اس نسبت سے اتنی ناراضگی ہے کہ گویا گالیاں دینے کے مترادف ہے. اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے, اس کا کوئی شان میں, ذات میں, صفات میں شریک نہیں. بس یہود نصارہ نے اپنے دین کے اندر تحریف کی, اپنی مرضی کے مطابق باتیں اندر ڈالیں اور پھر اس کے مطابق چلتے رہے, تو ہر کوئی سمجھدار جیسے آتا گیا, اگلے سال نیا قانون بناتا گیا, نئی انجیل چھپتی گئی. قرآن مجید نے تو ان کو منع کیا کہ اللہ کے بندے ہیں پیغمبر اور اللہ کو پکارنے والے ہیں, یہ اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں, اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں. لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا کیا, قرآن مجید نے بتایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، علماء کو، راہبروں کو، اپنے پادریوں کو، احبارہم و رہبانہم، احبار کہتے ہیں علماء کو، رہبان کہتے ہیں جو یکسوئی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اس مسلک کے لوگ، ان کو ارباب من دون اللہ، انہوں نے اللہ کا شریک علماء کو بنا لیا اور پیروں کو بنا لیا، یہود نصارہ کی بات قرآن کر رہا ہے، تو یہ تو ان سے تعجب ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جب یہ علماء کو اور پیروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں تو اللہ کے نبیوں کو تو انہوں نے شریک بنانا ہی ہے، وہ تو اور اونچی ہستیاں ہیں، جب اللہ کے نبی کو اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ولی کو اللہ کا شریک بنانے کی اجازت کیسے ہے؟ چنانچہ ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پچھلے ہفتے کے درس میں بتایا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار میرے بارے میں ایسی باتیں نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ بڑھا چڑھا کر انبیاء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور اللہ کا شریک بنا دیا ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور ایک پیغام اور شریعت اسوہ حسنہ لے کر آیا ہوں، اس کے مطابق پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا نبی کی اتباع میں چھپا دی ہے، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرے، اس میں اللہ مل جائے گا، نبی کی محبت بھی مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ اب نبی کی پیروی تو نہیں کرتے لیکن نبی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، تو اس سے چاہے کہ ان کو نیکی ملے بلکہ ایمان سے بھی دور ہو رہے ہیں، تو بات یہ توحید کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ادھر مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور فرشتوں کی، کہ یہ عبادت کرنے سے ہار محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بات یہ سوچنی چاہیے، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں بات ہے، کہ جو نبی ہیں یا ولی ہیں، محدث علماء اولیاء جو بھی ہیں، وہ سب تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پوجنے والے ہیں، تو یہ لوگ ان کو کیوں پوجتے ہیں جب وہ خود پوجنے والے ہیں اللہ کو، وہ کہ وہ خود عابد ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، تو پھر عابد کو کیسے پوج رہا ہے؟ عابد کا کام تو معبود کو پوجنا ہے۔ اس پر فرمایا کہ جو بھی پیغمبر ہیں یا مشرف فرشتے ہیں، وہ ہار نہیں محسوس کرتے کہ ہم اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے دوستو کہ اللہ کی عبادت کرنے میں یا اللہ سے مانگنے میں تو سرور آتا ہے، ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل کا غم دور ہوتا ہے، ہار کہاں ہوتی ہے؟ اللہ سے جو کچھ بھی بندہ مانگ رہا ہے اس مانگنے میں تو ہار نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اطمینان قلب آتا ہے اور مقام ملتا ہے۔ تو ہاں کہ انسان سے اگر مانگنے لگ جائے تو ہار ہوتی ہے، یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ اس میں مانگنے والوں کو فخر کے ساتھ اعزاز دیا گیا کہ یہ میرے در کے سوالی ہیں، اور آگے آ رہا ہے جو نہیں مانگتے وہ متکبر ہیں۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا فرشتے اللہ کی عبادت کرنے میں، حکم ماننے میں ہار محسوس نہیں کرتے، وہ میں یستنکر عن عبادتی ہی ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا، جو اللہ کی عبادت سے ہار محسوس کرتا ہے کہ یہ تو جھکنا پڑتا ہے، یہ سجدہ کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، ہار محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، میدان حشر میں اس کو جمع کریں گے، پھر حساب ہوگا کہ ہار کیسے محسوس کر رہے تھے۔ یہاں تک تو اتنی بات کی، اور چوبیسویں بارے میں بات کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری بات ماننے میں، عبادت کرنے میں ہار محسوس کرتا ہے اور تکبر کر رہا ہے، تو ہم ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ متکبر ہو گیا، بندہ ہو کر تکبر کا کیا مطلب ہے، مخلوق ہو کر تکبر کا کیا مطلب ہے، اس کی اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تکبر کس کام کا ہے؟ نہ صحت اس کے قبضے میں ہے، نہ اعصاب اس کے قبضے میں ہے، نہ زندگی اس کے قبضے میں ہے، نہ رزق اس کے قبضے میں ہے، تو پھر تکبر کس بات کا ہے؟ تو اس لیے تکبر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ کبریائی، یہ شان صرف اللہ رب العزت کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، بڑھائی، تکبر، تکبر کا معزز لفظ کبریائی، عظمت والا ہونا یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ عاجز ہے. عاجزی میں اللہ کی نظر میں اس بندے کو مقام ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں یہ عظمت والا ہوتا ہے. حدیث ہے نا, دعا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یوں دعا مانگنی چاہیے, اللہم فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے کہ کہیں میں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں, اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے, لوگ مجھے بڑا سمجھتے رہیں لیکن آپ اپنے مقابلے میں مجھے عاجز بنا دے, اور عاجزی میں مقام ہے. تو فرمایا میں استن کے فن عبادتی ویستکبر, اور اس میں دین کے لحاظ سے عبادت میں بھی ہے, دین کے ساتھ دینے میں بھی ہے, دین کا مقابلہ کرنے میں. ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توبہ صحیح نہ کریں. دنیا میں بھی ان کو رسوا کرے گا, آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. ایک, والدین کا نافرمان, پہلے ظلم کر رہے ہیں والدین, بیدبی کی اجازت نہیں ہے, ہاں خلاف شرع بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس پر عمل نہ کریں. ہو تو گئے تو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا چاہیے, ہر روز اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے عزیز و اقارب کے لیے. اور نمبر دو, جس سے اللہ ناراض رہتے ہیں کہ جو شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے, ظالم کا ساتھ دیتا ہے, مددگار بنا ہوا ہے, ہاں ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے ہو تو ساتھ تو نہ دو, یہ ادنا ایمان ہے. جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض رہتا ہے. نمبر تین, جو حق کا مقابلہ کرتا ہے, ادھر حق کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, کچھ مخالفت کر رہے ہیں, یہ بندہ جو آیا ہے یہ بھی حق کا ساتھ دینے کے بجائے حق کا مقابلہ کر رہا ہے, ورنہ ایسے شخص سے اللہ راضی نہیں ہوتے. یہ دین کی بنیاد کو بیان ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص بدعتی ہے, میں تفصیل سے کسی وقت انشاءاللہ بدعت کے موضوع پہ بات کروں گا کہ بدعت کیا ہے, کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں. ایک بدعتی ہے, اور یہ شخص بدعتی نہیں ہے لیکن بدعتی شخص کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا حال کریت ہے, اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو بدعتی نہیں ہے, بدعتی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, یہ بھی دین کی عمارت کو گرانے میں شریک ہو رہا ہے, اتنے اس حد تک اجازت نہیں. ہاں ظالم کا ہاتھ ظلم سے نہیں روک سکتے ہو تو ساتھ نہیں دینا چاہیے, حق کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو باطل کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے. تین چیز لوگوں سے اللہ ناراض رہتے جو بتایا. فرمایا میں استن کے دان وار دیو استقبر فسیبشرهم الیہ جمیعا واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ, جنہوں نے ایمان لایا اچھے اعمال کیے ہم ان کو ان کے عمل کا اجر بھی دیں گے اور مزید انعام بھی دیں گے, اجر بھی پورا دیں گے مزید انعام بھی دیں گے. کوئی ملازم ہو نا, بندہ ملازم ہو, آپ بھی ماشاءاللہ کسی کے ملازم ہوتے ہیں, آپ 3000 تنخواہ طے کرتے ہیں نا اور مہینے میں دیتے رہیں, اس کے دل میں قدر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمارا وہ. لیکن اگر آپ 20 روپے 50 روپے بھی اس کو زیادہ دیتے رہیں نا, وہ کہے گا ہمارا ساتھ بہت اچھا ہے, انعام مل رہا ہے نا, ساتھ اچھا ہے, یہ خیال کرنا چاہیے, یہ سنت ہے. تو بات یہ ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جو نیک لوگ ہیں ان کو ہم اجر پورا دیں گے اور ان کو مزید انعام بھی دیں گے. مفسرین نے لکھا ہے انعام یہ ہے کہ میدان حشر میں ان لوگوں نیک لوگوں کو جب اجر مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے رشتہ دار جو جہنم میں تمہارے جا رہے ہیں ان کے لیے سفارش کر لو, میں سفارش قبول کروں گا, یہ تمہارے لیے انعام ہے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں. کل سبق یہاں پہنچا تھا کہ جو آدمی اچھے اعمال کرتے ہیں ایمان کے بعد, اللہ ان کو ان کے عمل کا پورا اجر دیں گے اور مزید انعام بھی دیں گے, جتنی اس کی اجرت ہے ہر عمل کی اتنا اجر تو اس کو ملے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ, اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو اپنے فضل میں سے انعام بھی دے گا. قرآن مجید کی آپ حضرات تلاوت کرتے رہتے ہیں, جہاں کہیں بھی قرآن نے ایمان کا ذکر کیا تو ضرور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے, پہلے ایمان اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ. اس کی دو وجہ ہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ عمل صالح اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تک کہ انسان کا ایمان صحیح نہ ہو. ایمان توحید کے رسالت کے توحید کے لحاظ سے, رسالت کے لحاظ سے, اور حساب و کتاب کے اعتبار سے آخرت میں سب کو وہ مانتا ہو کہ جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, قبر حق ہے, اور میزان حق ہے, حساب و کتاب حق ہے, اس سب پر اس کا ایمان ہو. توحید و رسالت کے بعد فرشتوں پر, کتابوں پر, انبیاء پر, یہ ایمان صحیح ہے. جس ایمان میں توحید اور رسالت صحیح ہے, یعنی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے اور رسالت میں, سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہے, تو اس کا ایمان مضبوط ہے. تو پہلے ایمان کو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب ایمان صحیح ہوگا تو پھر اس کے اوپر اعمال جو وہ کرے گا اس کا فائدہ ہوگا, ثمرہ ہوگا. اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو اعمال بے شک اچھے کرتا رہے وہ مفید نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو بتایا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, جیسے کہ چٹیل چکنے پتھر کے اوپر تھوڑی سی گرد بیٹھ جاتی ہے اور شبنم آ گئی رات کو یا ہوا چلی تو وہ گرد ساری ختم ہو گئی. یہ اس بندے کے عمل صالح کی مثال ہے کہ جس کا ایمان نہیں ہے اور نیک کام اس نے کیا ہے. جہاں پر بھی پہلے ایمان کو ذکر کیا کہ انسان کا ایمان صحیح ہو پھر اس کے بعد عمل صالح لائے گا تو اس کا فائدہ ہو. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی ایمان اور کا ذکر کیا تو ضرور ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے, تبھی ان دونوں چیزوں کو اکثر مقامات پہ اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لائے, ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لائے. ایمان صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے, جب اس کو آگے زندگی ملی ہے, عمر ملی ہے اعمال بجا لانے کی, اور اس نے اعمال صالحہ بجا نہیں لائے اور اخلاق رذیلہ اور برے اعمال سے اپنے آپ کو نہیں بچایا, تو صرف ایمان اس کے لیے نجات کلی کے واسطے کافی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سب جگہوں میں ایمان کے بعد عمل صالح واو کے ساتھ لے کے آئے, اور واو اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے, یعنی واو اپنے معطوف علیہ پہلے والے جملے کو اور واو کے بعد والا جملہ جو معطوف ہے ان دونوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر ایمان نہیں صرف عمل صالح کرتا رہتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. ایمان ہے اور زندگی ملی, عمر ملی, لیکن عمل صالحہ نہیں تب بھی صحیح نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اس لیے قرآن مجید نے ہر جگہ پر اکٹھا ذکر کیا. پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایمان صحیح ہو, توحید صحیح ہو, قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ باقی سب چیز کی مغفرت ہو جاتی ہے, باقی اور اعمال نہ بھی ہوں تو مغفرت ہو جاتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. تو ہم شرک تو نہیں کرتے, عقیدہ توحید ہمارا صحیح ہے, عقیدہ رسالت صحیح ہے, شرک تو ہم نہیں کرتے. تو اور اعمال اگر نہ بھی کیے یا اور گناہ ہو بھی گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, شرک تو اللہ معاف نہیں کرتا. یہ بات لوگ یہ بات کرتے ہیں, خیال سے سمجھنی ہے بات. اگر اعمال اچھے بجا لانا غیر ضروری چیز ہے تو اتنی بڑی کتاب 114 سورتوں پر مشتمل قرآن مجید, ذخیرہ احادیث جو گننے میں اور شمار میں نہیں آ سکتا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان سب میں یعنی اس 30-12 قرآن مجید میں جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو لاکھوں پر مشتمل ہیں, ان سب میں صرف عقیدے کی بات نہیں ہے, اس میں معاملات کی بات ہے, اخلاق کی بات ہے, تجارت کی بات ہے, رہن سہن کی بات ہے, اور سب ایمان اسلام کا حصہ ہیں. تو کوئی یہ سمجھے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا باقی سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے, تو جب اعمال غیر ضروری چیز تھے تو قرآن مجید میں اعمال کو ذکر کیوں کیا ہے؟ نماز روزے کو کیوں ذکر کیا؟ وراثت کو ذکر کیا؟ تجارت کو، سب چیزوں کو ذکر کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نظام حیات ہے، صرف نظام عبادت نہیں دیتا اسلام مذہب، صرف مسجد کی زندگی کو نہیں بتاتا کہ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو داخلے کی دعا یہ ہے اور پھر دو رکعت تحیت الوضو یا مسجد ہیں اور پھر فرض نماز پڑھنی ہے. اسلام صرف اعمال صالحہ یعنی عبادت کی شکل اور ایمان کی بات نہیں، اسلام نام ہے ضابطۂ زندگی کا. اس میں تجارت بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سفر بھی ہے، سب کچھ ہے. اعمال ضروری ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ اعمال غیر ضروری چیز ہے تو اس نے گویا کہ ایک قسم کی تنقید کر دی ہے اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر بھی کہ اعمال کا ذکر کیوں کیا ہے. حدیث میں ایک ایک چیز کا ذکر ہوا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصلاح فرمائی ہے اس میں جھوٹ پر تنبیہ ہوئی ہے، نماز کی سستی پر تنبیہ ہوئی ہے، تجارت کے مارنے اس میں کمزوری کے پہلو پہ تنبیہ ہوئی ہے. تو یہ تمام معاملات یہ اعمال کا حصہ ہیں اور اعمال تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے. اعمال صالحہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے. ایک مطلق ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مطلق ایمان ہے. اور اعمال صالحہ معاملات وغیرہ معاشرت اسلام کے جب مطابق ہو تو وہ کامل ایمان ہے. انسان کی نجات کے لیے تکمیل ایمان ضروری ہے، مطلق ایمان کافی نہیں ہے. ہاں، مطلق ایمان اس کے لیے ہے. ایسے بھی واقعات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے کہ ایک شخص آیا ایک غزوے میں، حضرت کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا کہ اس ہستی کو دیکھ کر تو پھر اس کی غلامی ہی کرنے کو دل چاہتا ہے. اسلام قبول کیا. عرض کیا اللہ کے رسول میرے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تو کام یہی ہے کہ جہاد ہو رہا ہے کفار کے مقابلے میں، تو اگر تلوار چلانا آتی ہے تو چلو ہمارے ساتھ. کہا حضرت تلوار چلانا تو آتی ہے، مجھے ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی، میری رضا اللہ کی رضا ملے گی. چنانچہ ایسا ہوا کہ ایسے صحابہ ہیں کہ انہوں نے کوئی اور ابھی عبادت نہیں کی اس لیے کہ موقع ہی نہیں ملا. ابھی جہاد میں شریک ہو گئے، آنے والی نماز سے پہلے پہلے ہی شہادت ہو گئی. یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیکن جس نے ایمان لایا اور اس کے بعد اس کو زندگی ملی، موقع ملا اعمال صالحہ بجا لانے کا، گناہوں سے بچنے کا، اور وہ نہیں اعمال کرتا رہا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سب معاف کر دیتا ہے تو کیا نماز. ایک بندے کو میں نے نماز کی تبلیغ ترغیب دی کہ بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذمہ نماز فرض ہے، ارکان اسلام ہیں. اس نے عجیب بات کی آگے سے، کہتا ہے کہ آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہو تو اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، تو اللہ آپ کو جنت دے گا. تو پھر اللہ کی صفت مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں تو پھر اللہ نے معاف کیا. میں نماز روزہ نہیں کرتا ہوں، پھر جب اللہ مجھے معاف کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ مغفرت کرنے والا غفار بھی ہے کہ نہیں. آپ تو نماز روزہ کرتے ہو تو پھر اللہ معاف کرتا ہے. میں نماز روزہ نہیں کرتا ہوں، پھر معاف کرے گا تو پھر اس کی شان. اب کیا اس کو بندہ سمجھائے، تو کسی اور لائن پہ جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ انسان تو بہت کمزور ہے، اس کے قدم قدم پہ گناہ ہے. شام کو جائزہ لے نا انسان، کتنے گناہ ہو چکے ہیں. کوئی وضو سے معاف ہوتے ہیں، کوئی نماز سے معاف ہوتے ہیں، کوئی نہیں بھی معاف ہوتے ہیں. اس کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے، یہ بھی جہالت ہے. اور شیطان جو ہے نا اس طرح کی ہیلے، حجتیں، تاویلیں، دلیلیں وہ سکھاتا ہے، پھر اس کے وہ شاگرد ہوتے ہیں، وہ پھر سبق یاد کر لیتے ہیں. جب ان کو کوئی نیکی کی بات بھی کی جائے تو آگے سے پھر وہ اپنا سبق دہرا دیتے ہیں اپنے شیخ کا. تو بات یہ، ایمان صحیح ایمان ضروری ہے کہ جس توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. رسالت پر ایمان ضروری ہے کہ جس میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو. اور پھر جب ایمان صحیح ہو گیا اس کے اوپر اعمال صالحہ بجا لانے. اعمال صالحہ میں بجا لانے میں تین شرطیں ہیں. وہ عمل صالح ہوتا ہے جو سنت سے ثابت ہو، طریقہ سنت کا ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. عمل صالح بجا لانے میں تین شرطیں ہیں. وہ عمل صالح سنت سے ثابت ہو. ایک وہ عمل صالح ہم نے شروع کر دیا کہ جس کا سنت سے ثبوت ہی نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو. نمبر دو, سنت طریقے پر ہو. نماز تو سنت سے ثابت ہے, نفل سنت سے ثابت ہے, یہ بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے یا وضو کر کے ویسے لیٹ جاتا ہے, حضرت صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں سمجھ ہی نہیں سکتے ہو, ہم تو نماز بیت المقدس میں پڑھ رہے ہیں. یہ اب اس کو بندہ کیا کہے, نبی تو اپنی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, سفر کی حالت میں صحرا میں نماز پڑھ رہے ہیں انبیاء وضو بنا کر. وضو نہیں ہے تو انگلی سے اللہ کی رحمت سے انگلی سے چشمے جاری ہو رہے ہیں, صحابہ وضو بنا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے صحراؤں میں, نماز پڑھی جا رہی ہے وہ کندرات اور پتھر اور کانٹوں پر. اگر یہ اتنا ہی اس طرح کام تھا تو وضو یہاں بنانا, بیت المقدس میں نماز پڑھنا تو سب سے زیادہ بات تو پھر انبیاء علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے تھی. یہ بھی شیطان کا یہ لیا. اچھا اگر کوئی بندہ ایسا کہہ دے کہ میں نے وضو بنا لیا نا, آپ لوگ تھوڑا باہر بیٹھے ہوئے, لوگ لیٹ گیا سو گیا, کیا کر رہا ہے بیت المقدس میں مسجد حرام میں نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اصل پہنچا ہوا یہ ہے, صحیح چیز تو یہ ہے جو سنت سے. دیکھو عمل صالح کیا ہے, جو عمل صالح سنت سے ثابت ہو اور طریقہ بھی سنت والا ہو عمل صالح کا. اور نمبر تین, اللہ کی رضا کے لیے عمل صالح کرنا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی کے ڈر سے پھر اس میں فائدہ ہے. تو یہ عمل صالح کی بات فرمایا, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, ہم عمل صالح کو کرنے والے کو پورا اجر دیتے ہیں, اور عمل صالح والے کو پورا اجر تو آخرت میں ملتا ہے نا, اس کی جھلک یہاں بھی مل جاتی ہے. جس کو اللہ نے آخرت میں نوازنا ہوگا اس کی جھلک اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے, اس کو سکون کی زندگی عطا کر دیتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ایسے ایمان والے اور عمل صالح کو دنیا کی زندگی بڑی پرسکون دے دیتے ہیں, پاکیزہ دے دیتے ہیں. میں ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں کہ وہ حرام کی کمائی کہ جس میں 500 روپے میں مرغی گوشت کرا کے کھائی ہو, اور ایک وہ خوددار ہے کہ جس کی جیب میں صرف 10 روپے ہیں, اس کو بازار سے 2 روٹیاں مل سکتی ہیں, ہوٹل والے مفت سبق مرچ دے رہے ہیں, تو اس خوددار نے وہ 10 روپے پر دن کا کھانا کھا لیا. یہ شخص قیمتی ہے عند اللہ کہ جس کے تقوی اور طہارت, جس کے رزق حلال پر فرشتے بھی رش کریں گے, اور وہ بے غیرت ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو اسلام کو نہیں سمجھا اور ایسے امور بجا لا کر اس نے رزق کمایا ہے, بھلے اس نے روسٹی کوئی اور چیز بھی کھا لی ہو, اس نے حرام خون کی پیداوار اپنے وجود میں کر لی ہو, لیکن کیا کرے گا. بات یہ جو ہمارے ذمہ کام ہوتا ہے دفتر کے لحاظ سے, دوسرے لحاظ سے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے, ہمت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, وقت پورا دینا چاہیے, کام ایسا ہو کہ اس میں چستی محسوس ہو. آپ دیکھنا پھر آپ کی عبادت میں کیسے چستی ہوگی, آپ کے گھر میں کیسے برکت ہوگی. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اچھے آدمی جو عمل کرتا ہے اس کو پورا اجر دیتا ہے. ہمیشہ کے لیے دوستو ایک بات یاد رکھو, اللہ پاک نے اپنی رضا, اپنے نبی کی محبت, اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ سکون صرف اور صرف اللہ رب العزت نے دین میں ہی رکھا ہے. دین کے علاوہ اللہ پاک نے سکون کسی جگہ میں نہیں رکھا ہے. بے شک کوئی ڈھونڈ کر آئے, کوئی دل کو پھاڑ کر ہمارے بادشاہوں کے دل کو چیر کر کرے تو صحیح, کہاں سکون ہے ان کو, کہاں سکون ہے؟ جو شخص جتنا بے دین ہے اتنا بے سکون ہے. اللہ پاک نے سکون صرف اور صرف اپنے نبی کی غلامی میں ابتدا میں رکھا ہے. اس جگہ کے علاوہ, نبی کی سنت کی اتباع کے علاوہ دنیا میں کسی شعبے میں کوئی سکون نہیں ہے. کوئی تلاش کرنا چاہے تو مجھے بھی دکھائے, اگر ملتا ہے تو اس کو سکون. رزق میں سکون نہیں ہے, زیادہ فراوانی میں, بڑی گاڑیوں میں سکون نہیں ہے, اور بڑے بڑے تجاروں میں, بڑے عہدوں میں, رزق کے بڑے بڑے بینک بیلنس میں سکون نہیں دوستو. سکون اللہ کی رضا میں ہے, وہ دینداری میں ملتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نیک لوگوں کو پورا اجر دے دیں گے ان کی نیکی کا, اور پھر انعام بھی دیں گے. انعام جو ہے وہ بہت اونچا ہے کہ خود بھی ان کو پورا اجر مل گیا, غیر اللہ کی رضا مل گئی, جنت مل گئی, انعام یہ ہے کہ جو ان کے رشتہ دار اعمال بد کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار دے دیے گئے ان لوگوں کو اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اجازت دیں گے کہ آپ اپنے ان رشتہ داروں کے لیے سفارش کریں جو جہنم میں جا رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. تو یہ لوگ پھر سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی, وہ رشتہ دار پھر جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ, اللہ کا نیک بندوں کو مزید انعام عطا کرے گا. اچھا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ, میں کل بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سکون خالص اپنے دین میں رکھا ہے, جو جتنا داخل ہوگا اتنا ہی وہ سکون میں ہوگا. میں ایک ڈھونڈ رہا ہوں, ہاں جی ڈبل کاغذ جا رہا. بہت بڑی بشارت کی بات ہے یہ جو میں ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں, سورہ طور 27:12 پہلے رکھوں. فرمایا جنتیوں کو جنت مل جائے گی, ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. متقی لوگوں کو نعمتیں ملیں گی, باغات ملیں گے, پھل ملیں گے, سب اللہ ان کو دیں گے اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. اور حکم ہوگا قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, کھاؤ پیو سیر ہو کر کھاؤ اس وجہ سے کہ تم نے اچھے کام کیے, ہماری بات مان کر چلتے رہے. متقین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین, اچھے اچھے تکیے لگے ہوں گے, مقصد ٹیک لگا کے بیٹھیں گے, شادی ہوگی وغیرہ. والذین آمنوا, جو ہمارے موضوع محل استشهاد ہے اے بولے, جنہوں نے ایمان لایا, واتبعتم ذریتهم بإيمان, ہم ان کی ایمان والی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. یہ جو نیک لوگ ہیں جن کو جنت ملی, باغات ملے, ان کے ساتھ انعام یہ ہوگا کہ ان کی جو ایمان والی اولاد ہے, مشرک نہ ہو, ایمان والی جو اولاد ہے وہ بھلے گنہگار بھی ہو, ہم ان کے ساتھ ملا دیں. الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیں گے, تاکہ دیکھو نا جنت میں ہر طرح کا سکون ہونا چاہیے نا, ذہنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اگر والد یا بیٹا ہے وہ مشرک ہے تو وہ تو اللہ کے قاعدہ ہے, قانون ہے, شرط ہے, وہ پھر نہیں ہو سکتی اس کی مغفرت کہ دنیا میں شرک کے ساتھ ہی چلا گیا. لیکن اگر عام گناہگار ہے, ایمان والا ہے, ویسے گناہگار ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے اور یہ شخص جنتی ہے, تو اس کو تو ذہنی پریشانی ہوگی, اور جنتی کو تو ذہنی پریشانی نہیں دینی, اس کو تو ہر طرح سے نوازنا ہے. تو فرمایا کہ ہم ان کو ذہنی پریشانی نہیں دیں گے, الحقنا بهم ذریتهم, ان کے رشتہ دار کی اولاد ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناهم من عمل من شيء, سوال معذوف کا جواب دے دیا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کا عمل کچھ ان کو دے دیں گے. تو فرمایا کہ نہیں, ان نیک لوگوں کے عمل کا کوئی حصہ ان کی اولاد کو نہیں دیں گے, ان کو اپنے فضل سے جنت دے دیں گے. تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری نیکی تھوڑی تقسیم ہو گئی, تقسیم ہو گئی, اصل فرمایا کل عمر ام بما کسب رہی, یاد رکھو ہر شخص دنیا میں وہ اپنے اعمال کے ساتھ رحم میں ہے. بات ذرا سمجھنے کی ہے, ہم تو اس وقت اس جگہ پر پہنچے گے تو انشاءاللہ کوئی بات ہوگی نا. کیا بات ہے, ہمارا جسم شے مرہونا ہے اور رہن تو خان صاحب کے پاس ہے, شے مرہونا کو چھڑانا ہے, چھوٹے گا ایسے دماغ کا سبا ہمارے سالے میں سے شے مرہونا چھوٹے گی. یعنی کسی سے لوگ نا پرانے زمانے میں قرضہ لیتے تھے تو پیسہ کچھ ہوتا نہیں تھا, بھائی رہن ہمارے پاس رکھ لو, تو زمین لوگ رہن رکھوا لیتے تھے, پھر عدالتی ایک نظام تھا, پٹواری بھی وہ رہن لکھ دیتا تھا, تو یوں جی انہوں نے قرضہ لیا تو یہ زمین اس کی رہن, اور وہ مسلم تھا نسل رحم چلی ہی آ رہی ہوتی تھی, وہ لوگ مر جاتے تھے قرضے کہاں واپسی ہوتی تھی. تو بات یہ ہے کہ اب اس رحم زمین کو چھڑانا کیسے ہے کہ وہ جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کے ورثہ دے دیں تو وہ رحم زمین چھوٹ جائے گی. یہ جسم پکڑا ہوا ہے رحم میں ہے, اس کو چھڑانا کیسے ہے؟ اعمال صالح, ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ. اگر فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, ہم اور کھلاتے رہیں گے اور ہوتا رہے گا, دیتے رہیں گے. ہوٹل سے بل بھی نہیں بن کے آئے گا, ادھر سے ہوٹل کا بل کیا ہے؟ سبحان اللہ, صبح قدسن وقناغ رب الملائکہ. تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر فرمایا کہ ہم ان نیک لوگوں کو ان کا پورا اجر دیں گے اور پھر ان کو انعام بھی دیں گے. ہاں شرط یہ ہے, اللہ اپنے قاعدے میں بہت مضبوط ہے, سنت اللہ التی لا تبدیل لکلمات اللہ, فطرت اللہ التی لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کا جو قاعدہ اور قانون ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ پکا ہے. اس لیے تو ہر روز سائنس ترقی کرتی ہے, اگلے سال تغیر ہوتا ہے, ان کی ذہن کی دوڑ اتنی ہے, ان کی صلاحیت اتنی ہے, انہوں نے یہی کرنا ہے. لیکن اللہ پاک نے جو قاعدہ اور ضابطہ اور قانون بھیجا ہے وہ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے مضبوط, محکم, نہ مٹنے والا ہے, نہ ختم ہونے والا ہے, اور ہر دور کے لیے وہ تازہ ترین ہے. یہ نہیں کہ پرانا ہو گیا تو ان کو زنگ لگ گیا ہے, آپ نئی جمہوریت لے کر آئے تو نیا پیغام بناتے ہیں, ہمیشہ کے لیے ہے. لہذا فرمایا کہ ہم ان کو پورا اجر دیں گے, وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, انعام دیں گے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ قانون نہیں توڑتے, قانون یہ ہے اللہ کا کہ اگر پیغمبر بھی ہو اور اللہ کا خلیل بھی ہو لیکن باپ اگر مشرک ہے تو بیٹے کو منع کر دیا کہ ابراہیم آئندہ کے بعد آپ نے ہم سے اپنے والد کے بارے میں دعا نہیں کری. فرمایا یا رب پہلے پتہ نہیں تھا, سونے کے بارے میں بات ہے. یہی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیٹے کے بارے میں بات کی, تو فرمایا کہہ لو آپ نہیں بات کر سکتے, مشرک ہے. ہاں اگر اولاد مشرک نہ ہو تو اس کا یہ انعام ہے کہ والد نیک ہے تو اللہ اپنے فضل سے ہم کو جنت عطا کریں گے. میں نے کل بتایا جس پر بات ختم ہوئی تھی کہ دوستو اللہ پاک نے جو یہ قانون اور ضابطہ اور قرآن اور حدیث بھیجا ہے, آپ یہ سوچیں یہ کس ہستی کے اوپر آیا ہے, یہ قیمتی سرمایہ ہے, یہ بہت بڑا قیمتی در یتیم ہے, یہ خزانہ علوم قرآن و حدیث یہ اللہ نے اولو العزم ہستیوں کو دیا, اور آخری شریعت اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اسی میں ہی سکون ہے ہماری, اسی میں ہی کامیابی ہے, دنیا میں بھی اخروی بھی, اس کے علاوہ نہیں ہے. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. کہ آپ کی ہر سنت کی ادا میں اللہ نے سکون رکھا ہے, برکت رکھا ہے, راحت رکھی ہے. وہ اس حوض میں کوئی ڈوبے گا پھر اندازہ ہوگا, اس پھول کی خوشبو کو کوئی سونے نا تو پھر دماغ میں چڑھے گی نا, پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ فلاں پھول کی خوشبو کیسی ہوتی ہے. وہ دور سے دیکھتے رہے تو سمجھے گا پتہ نہیں پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں, پتہ نہیں کیسی ہوگی, مصنوعی نہ ہو, جیسے سارا نظام آج کل مصنوعی ہے. دین داری میں داخل تو ہو, تقوی کی زندگی میں آئے تو نبی کی سنتوں میں اپنی راحت اور نجات تو سمجھے, اس میں داخل ہو, پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ پوری کائنات اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک سو مان اللہ کے محل بن جاتا ہے, باغ لگ جاتے ہیں, اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہی کمی ہے, باقی تمام چیزیں اس چیز اس کی لونڈی ہیں, غلام ہیں. ہم نے غلاموں کو مخدوم بنایا, مخدوم کو کیسے بے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں. فرمایا یزیدہم من فضلہ, ہم انعام دیں گے. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, جس نے ہماری عبادت سے تکبر کیا, ہمارے پیغام سے منہ موڑا. تکبر کا مطلب یہی ہے کہ ادھر ایک ہدایت کی بات ہو رہی ہے, قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے, اور یہ شخص وہ مولا ہے کہ چھوڑو اس کو جس نے تکبر کیا ہے وہ مولا پھر ہم ناراض بھی ہو جائیں گے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہ جس شخص نے ہمارے پیغام سے منہ موڑا پیغام سے مراد قرآن مجید ہے شریعت ہے اسلام ہے مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بے سکون کر دیں گے اور یہ بے سکونی میں کل دفعہ یہ بتا چکا ہوں بے سکونی غربت کا نام نہیں ہے بے سکونی دل کے ویران ہونے کا نام ہے اور وہ باطن غربت میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ کو اس نے یاد نہیں کیا قریب نہیں آیا شریعت کے تو بعض دفعہ بادشاہت میں بھی ہوتی ہے امارت میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو ان تمام چیزوں میں راحت نہیں مل گئی تو بس وہ بے سکون ہے اور بعض دفعہ غربت میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ راحت میں اور فراوانی رزق میں اتنا سکون نہیں ہوتا حدیث میں داتا ہے یہ دونوں امتحان ہیں غربت کے لمحات بھی امتحان ہیں اور ثروت کے لمحات بھی امتحان ہیں عموماً غربت کے پرچوں میں لوگ پاس ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن ثروت کے زمانوں میں لوگ غرور میں آ جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا جب قبر ان کی کھودی نہ عضو بدن تھا نہ بارے کفن تھا بہت سارے مغروروں کو آپ دیکھیں گے اور بڑے پردہ اس غرور کی کیا چیز دار کرنا ہے مالداری عہدہ ثروت یہ چیز ہے کسی غریب کو آپ متکبر نہیں دیکھیں گے الا یہ کہ غریب ہو کر بھی بدبخت ہو تو پھر تو بدل رسمہ ہے وہ تو فرمایا کہ ام الذین استنکفوا جس نے ہماری عبادت سے تکبر کیا ہار محسوس کی منہ موڑا منا رضان سے فیند لو معیشتن زنتا ونکشرہو یوم القیامت اعمی ہم مدار حشر میں اس کو مدینہ اٹھائیں گے اور یہ کہے گا یار میں تو بینا تھا میں تو بینا تھا مجھے مدینہ کیوں اٹھایا گیا تو اللہ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں ہماری معرفت حاصل کرنے کے بارے میں نابینے تھے تو آج انعام حاصل کرنے کے بارے میں ہم نے تمہیں نابینا کر دیا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا آج ہم بلا دیں گے جیسے تم نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا یہ تو انصاف ہو رہا ہے نا اللہ کی عدالت کو تو انصاف ہے اما الذین استنکفوا واستکبروا اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے تواضع بہت پسند ہے اللہ کو شریعت کی بات ماننے والے لوگ بہت پسند ہیں اور میں اس پہلو میں تعریف پہلے فیصل کی شکل میں کر چکا ہوں ایک ہے شریعت کو ماننا ایک ہے شریعت کے حکم میں حجتیں نکالنا حجتیں نکالنا درد عظیم ہے ماننا اور عمل میں کمزور ہو جانا یہ ایسا گناہ ہے کہ قابل معافی ہے اور توفیق ہو جاتی ہے توبہ کی فرمایا جس نے تکبر کیا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی سجدے کی حالت اتنی پسند ہے کہ اور اس کے علاوہ اتنی حالت اللہ کے رحم و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور کوئی حالت نہیں اس میں سب سے زیادہ عاجزی ہے کون کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے کوئی کسی کو کہے تو صحیح نہ کہ آپ ہمارے سامنے جھکو وہ تو ویسی بدبخت ہیں کہ لوگ ایسے پیر فقیروں کے سامنے جھکتے رہتے ہیں اللہ نے اپنے سرکار دو جہاں کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی پیر کیسے جھکتے ہیں جھکنے اللہ نے جھکنے کے لیے صرف اپنا در بنایا ہے اور لوگ کتنے سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اگر ویسے سجدہ کرنے کا شوق ہونا تو تنہائی میں سجدہ کرنا چاہیے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو دوستو اور جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس نیکی میں سب سے بڑا کمال ہے کہ جو نیکی ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے جس کے لیے نیکی ہے اس نیکی میں پھل بڑا معیاری لگتا ہے کہیں خطرہ ہے نا لوگوں کے سامنے فرض نماز کے بارے میں تو حکم یہی ہے کہ جماعت کے لیے شریک ہونا اور کوئی صوفی تو فرض نماز بھی آپ نے گزرے کے بولنے نہیں پڑتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں پڑتا ہوں کہ ریاکاری ہو جاتی ہے تو وہ صرف صوفی ہے نا, دین نہیں سیکھا اس نے. جو عبادات کے میدان میں ہیں ظاہرہ ہیں ان کو یہ بجا لانا شریعت ہے. تو فرمایا کہ جس نے تکبر کیا اور ہار محسوس کی ہماری عبادت کرنے میں تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ, جیسے اللہ کو عاجزی پسند ہے نا, اس کے مقابلے میں تکبر اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے, بہت زیادہ ناپسند ہے. تو فرمایا جس نے تکبر کیا عذاب, وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, ایسا شخص اپنے گناہوں کی معافی کے بغیر ہی اگر چلا گیا تو پھر ادھر کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا کہ جو اس کو بچا سکے. اللہ سمجھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. فهستا کرنا ہے اب ہم فهستا کرنا ہے. اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, بہرحال جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اللہ ہی پر اعتماد کیا ہے, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, ہم قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی. بات ہو رہی تھی کہ نیک لوگوں کو اللہ پاک انعام دیں گے, اور جو متکبر ہیں عبادت سے دور رہتے ہیں, اللہ کی بات ماننے سے دور رہتے ہیں, مقام عبودیت سے بہت ہے. عبد عبودیت, مقام جو ہے وہ ہے بات ماننا, اس میں نماز کے حکم کو ماننا, روزے کا حکم کو ماننا, یہ بھی عبدیت ہے. اور تمام زندگی کے پہلوؤں میں شریعت کی بات کو مان کر چلنا, یہ مقام عبودیت ہے. بندہ عبادت گزار ہے تو ارکان اسلام کے اوپر ہے. جس وقت وہ ہر پہلو میں شریعت کے سبق کو لے کے چلتا ہے تو یہ مقام عبودیت ہے, اس کو اللہ نوازیں گے. اور جو نہیں مانتا ہے, تکبر کرتا ہے, اس کو عذاب ملے گا. فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی مددگار اور دوست کو نہیں پائے گا. وہاں کوئی مددگار کیا بنے گا, ہر کوئی اپنے اپنے غم میں پریشان ہوگا, کوئی کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے. انسان کے پاس وہاں مدد کے لیے ایک ہی چیز ممکن ہے, اور وہ ایمان اور عمل صالح. یہی وہ ایسی وفادار پونجی ہے, ایمان اور عمل صالح. یہ ایسا وفادار دوست ہے کہ یہی انسان کے ساتھ قبر میں میدان حشر حساب و کتاب کے وقت یہی ساتھ ہوگا, اور سب کچھ ساتھ نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کی تین چیزیں جب مرتا ہے تو ساتھ جاتی ہیں, رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں, تھوڑا بہت اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے, وہ چادر اڑی ہوئی یا وہ چرپائی یا فلاں, کچھ مال بھی ساتھ جاتا ہے قبر تک, اور رشتہ دار بھی ساتھ جاتے ہیں دوسری چیز. اور تیسری چیز ہے اس ایمان والے کے ساتھ اس کا ایمان, اس مرنے والے کے ساتھ اس کا ایمان اور عمل صالح ساتھ جاتا ہے. یہ دوسری دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. صرف ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے, اگر اس کے ساتھ تھی تو وہ ساتھ ہوتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہونی چاہیے کہ جو ساتھ جائے گی. اسی حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ جب ان کے نکیر سوال جواب کے وقت آ جاتے ہیں اور اس میت کو بٹھا دیتے ہیں اور روح اس کے اندر واپس آ جاتی ہے, سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے, یہ اپنے رشتہ داروں کے واپسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں. بس اتنی ہی دعا تھی. حقیقی دعا ہو نا, حقیقی فکر اور حزن غم حقیقی ہو نا, یہ دعائیں پھر ہمیشہ جاری رہتی ہیں. رواجی ہو نا, رواجی طور پر غم حزن, بس آئے لوگ دیکھ لیا حضرت صاحب السلام علیکم, آپ نے مجھے دیکھ لیا, میں دیکھ کے جنازہ پڑھ لیا, دعا ہو. یہ رواجی ہے, یہ حقیقی نہیں ہے. جس کو حقیقی اپنے کسی رشتہ دار کا غم و حزن ہوگا وہ یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ ان کے لیے دعا کرتا ہے. سورہ یاسین کے دوسرے رکوع ختم ہو رہا ہے, اس میں فرمایا کہ یہ شخص میت اپنے پیچھے ثواب بھیجنے والوں کے بارے میں دوسروں کو دکھا کے خوش ہوتا ہے, دیکھو میرے بیٹے نے میرے لیے سارے ثواب کیا ہے, یوں قرآن تلاوت کیا ہے, یوں اور عبادت کی ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ وہاں یہ دوستی ہے, یہ مدد ہے. اگر کوئی اس جگہ پہ اس کو یہ دوست بناتا ہے تو یہ اس کے ساتھ قبر حشر میں, ورنہ وہاں کس نے کام آنا. یہاں کوئی نہیں کام آتا, مشکل کے وقت بھائی صاحب چھوڑ دیتے ہیں, رشتہ دار صاحب چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ سب سے بڑا سوٹا تو رشتہ دار ہی مارتے ہیں. یہاں کوئی ساتھ آتا ہے, وہاں کیسے جائے گا؟ یہ تو اس جگہ میں قاری طیب صاحب نے کہا نا کہ وہ یہ حال ہے دنیا حاضر کا, اس میں کسی کا کوئی نہیں. اس جہاں کا کیا عالم ہے کہ وہاں تو ویسے کسی کا کوئی, ہر کوئی اپنی پریشانی میں ہوگا. تو میں جس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں, وہاں پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا کوئی دوست نہیں ہوگا. فرمایا کہ اب دوست بنے گا کیسے, ایمان آئے گا کیسے, سوال پیدا ہوا. یہ دوست وفادار کیسے ملے گا, کہاں سے آئے گا, کیسے بنائے؟ اس کو بتایا, ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو ہم نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان بھیجا ہے. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو دلیل اپنے اس دعوے کے اوپر اتنی کامل ہو کہ تمام پہلوؤں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہو اس دلیل نے, اور مخالف کے دلائل کو کاٹتی جا رہی ہو, اس کو برہان کہتے ہیں. ایک تو دلیل ہوتی ہے وغیرہ گواہی ہوتی ہے, یہ اس سے بڑھ کر ہے. فرمایا ہے لوگو ہم نے اپنی طرف سے تمہارے لیے برہان بھیجا ہے. مراد بالاتفاق اس جگہ پہ برہان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی الوہیت پر, اپنے معبود ہونے پر, وحدہ لا شریک ذات ہونے پر ایک برہان بھیجا ہے, اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے. لہذا اپناؤ ان کی تعلیمات کو, ان کے اسوے کو, تو پھر جو ان کے اسوے میں جو تمہیں سرمایہ ملے گا عمل کرنے میں, وہ ہے ولیوں اور وہ ہے نصیر, وہ دوست ہے جو آخرت میرے ساتھ ہو. تم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, یہ نبی برہان ہے. میں نے بتایا دلیل اس دلیل کو کہتے ہیں جو کاٹے ہو اپنے تمام پہلوؤں کو, حاوی ہو مخالف کے دلیل کو, کاٹ رہی ہو جو دلیل, وہ برہان ہے. اور اللہ کی بادانیت پر گواہ ہے, جس پر کل پرسوں بھی بات ہو چکی ہوتی رہتی ہے, کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والے ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں. یہ ایک نبی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کر کے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دے رہے ہیں, یہ مشاہدے کا گواہ ہے. نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدے کا گواہ ہے, باقی انبیاء علامات کے گواہ ہیں. تو برہان سے مراد کہ اللہ کی وحدانیت کے بھی یہ گواہ ہیں. بعض حضرات نے عجیب بات لکھی ہے دوستو, اور حقیقت بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کے, اللہ کے اس نظام کے برہان ہیں. ایسے برہان ہیں, ایسے دلیل ہیں کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھ کر لوگ رہبری حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ شخص دیکھا نہیں ہوتا. میں نے بتایا آپ کو ایک دفعہ 70 سوال لے کر عبداللہ ابن سلام اپنی جیب میں لے کے آئے تھے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے, کہ اگر یہ نبی برحق ہے تو میرے ان سوالوں کا جواب دے دے گا. 70 سوال جیب میں رکھی ہوئی لسٹ ہے پوری, اور یہ عالم تھے یہودی مذہب کے. تو جب آئے اور دور سے دیکھ کر وہ ماں ہے, قسم اٹھا کر کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنی دلیلیں لے کر آئے تھے, اتنے سوال آپ نے کرنے تھے, تو سوال کیوں نہیں کیے؟ بات دیکھنے کے بعد سارے سوالوں کا جواب ہی مل گیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہے, یعنی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سلیم الفطرت قلب والا شخص, یعنی جس کے دل میں تعصب نہ ہو, نیانا بھی نبی ہو رہا دل اور سچائی کی تلاش میں ہو, تو وہ نبی کو دیکھ کر ہی خود رہبری حاصل کر لے گا. یہ برہان کا مطلب ہے. ایک تو مخالف کے دلائل کو کاٹتا ہے, برہان اس دلیل کو کہتے ہیں, برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی, اللہ کا دیدار کر کے یہ گواہی مشاہدے کر, اور یہ بہت اونچی گواہی ہوتی ہے مشاہدے کی گواہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, اور اس پر سینکڑوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایسے جنہوں نے آپ کو دیکھا اور درخواست پیش کر دی کہ ہمیں حضور کلمہ پڑھا دیں, ہم آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. آپ اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ میں کتاب ہے, اس کو اردو میں بھی ترجمہ ہے, کئی جلدوں پہ ہے, آپ پڑھیں حرام ہوں گے. تو بات یہ خوش قسمتی تو ہماری ہے جو اللہ نے ہمیں اس مقام کا نبی عطا کیا, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آج جناب کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو اسی میں سب بیماریوں کا علاج ہے, سب پریشانیوں کا علاج ہے. دیکھو دوستو, یہ جو دیہاتی میاتی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی خاص بیماریاں کوئی نہیں ہوتی, نہ ان کو کوئی شوگر ہوتا ہے, نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, نہ فلان ہوتا ہے, نہ معدہ خراب ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ مجاہدے کی زندگی ہے نا. تو روحانیت کا سفر یہ بھی مجاہدے کی زندگی ہے, عبادت کرنا, بات ماننا. جو روحانی اعتبار سے نیک اور پرہیزگار بن رہا ہے نا, مجاہدہ اختیار کر رہا ہے, تو وہ روحانی بیماریوں سے پاک ہوگا. اس کے دل میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں آئیں گی سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے, کیونکہ یہ روحانی اعتبار سے مجاہدے میں ہے. جیسے وہ دیہاتی جسمانی اعتبار سے مجاہدے میں ہے, تو بیماریوں سے اللہ نے اس کو پاک رکھا, ورنہ تو وہاں اسپرین بھی نہیں ملتی, اسپتال پولی کلینک کون بنائے گا؟ اسلام آباد کے مریضوں کے لیے, اسلام آباد کے اتنے بڑے جو سیکٹروں پر مشتمل اسپتال ہیں ناکافی ہیں. دیہاتوں کا علاج کون کرتا؟ پاکستان کا تو بہت زیادہ علاقہ دیہاتوں پر مشتمل ہے. تو ظاہری جسم کی صحت جسم کے مجاہدے کے ساتھ متعلق ہے, اور ایمان کی صحت وہ روحانی مجاہدے کے ساتھ متعلق ہے. جو اختیار کر لے اس کا ایمان اور عمل صالح بھی. تو فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, یہ نبی ہم نے قرآن مجید میں بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں, بات لمبی ہو جاتی ہے. جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کی تو وہاں نعمت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہمیں اس نبی کو نبی آخر الزمان بنانے میں خود بھی احساس ہے کہ ہم نے اس کو اتنا اونچا نبی بنایا. اللہ کو فضل من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ نے اے لوگوں تمہارے اوپر احسان کیا کہ اس ہستی کو تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہارے لیے واضح روشنی بھیجی ہے. بات یہ ہے کہ دنیاوی اشیاء کو ڈھونڈنے کے لیے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے, اور دو روشنی کی ضرورت ہے, ایک سورج کی روشنی, ایک اپنی آنکھ کی روشنی. تب جو اگر رات تاریکی ہو نا, اپنی آنکھ کھلی بھی ہو تو نظر نہیں آئے گی چیز, ایک دوسری روشنی کی ضرورت ہے. بات خیال سے سمجھنا, علامہ رومی کا کلام نقل کر رہا ہوں کہ کسی چیز کو, کسی حقیقت کو, کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے, ایک وہ دوسری روشنی اور ایک اپنی روشنی, پھر وہ چیز مل جائے گی. اگر سورج ہے اور یہ شخص نابینا ہے تو چیز کو نہیں ملے گی, یہ شخص بینا ہے سورج نہیں ہے, دوسری روشنی نہیں ہے, اس کو وہ چیز نہیں ملے گی. یہ بات دوستو روحانیت کی ہے, اس کی طلب کی روشنی چاہیے, اس کی طلب کی روشنی چاہیے, اور ادھر نبی کی تعلیم کی روشنی چاہیے, پھر یہ فاروق بن جاتا ہے. اور اگر ایک طرف سے روشنی ہے, نبی تو روشنی پھیلا رہا ہے, قرآن کی تعلیمات کو نچھاور کر رہا ہے, لوگوں کو آئے دن صبح شام دعوت و تبلیغ کی طرف دعوت دے رہا ہے, بات سنکر. لیکن آگے جو دیو بجا ہوا ہے, بجا ہلکا لہر کا وغیرہ, تو کیا دو روشنیاں چاہیے؟ ظاہر دنیا کی کسی چیز کو بھی ڈھونڈنے کے لیے اور روحانیت کے سفر میں بھی دو روشنیاں چاہیے, ایک نبی کی تعلیم کی روشنی, ایک اپنی طلب کی روشنی, پھر وہ مقام مل جاتا ہے. فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہارے لیے یہ کتاب روشنی والی کتاب دی ہے. اور تجربوں سے گزرنے کے اس سے پہلے آپ صرف تلاوت کا معمول بنا لیں, پھر دیکھ لیں کہ قلب میں سکون کیسا آتا ہے. یہ روشنی ہے جو نبی پر نازل ہوئی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. اے لوگو, یہ روشنی ہے, یہ برہان نبی ہے, روشنی کتاب ہے قرآن مجید. تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ایمان لاؤ, ان چیزوں کو مانو, اللہ کو مانو, اللہ کے رسول کو مانو, ان کی تعلیمات کے مطابق عمل بناؤ. واعتصموا بھی, اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو تمام کاموں میں, اللہ ہی پر. نیک بندوں کا ذکر کیا نا, بالاستغفار ہم استغفرون, تہجد پڑی استغفار پر ہے, اللہ قبول کر لے. یعنی اپنی تہجد پر بھی اعتماد نہیں ہے کہ یہ قبول ہو گئی, یہ نیکی کے لحاظ سے بات ہو اعتماد کی. اور ظاہری اعتبار سے محنت کر رہے ہیں, صبح دکان کھول کر بیٹھ گئے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, لیکن دکان کھولنے پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد اللہ کے فیصلے کے اوپر ہے کہ رزق کے خزانے ادھر سے آتے ہیں. اسباب کو اختیار کر کے اس پر نفی کے فیصلے اللہ کے حوالے کر دینا, یہ پیغمبرانہ توکل ہے. ایک توکل اس سے بھی اونچا ہوتا ہے, وہ اس شریعت نے اس کو بیادر نہیں کہا کہ یوں اختیار کرو, لیکن اجازت دی ہے جس کو رہبانیت کہتے ہیں, وہ سفر دوسرا. لیکن وہ توکل حاصل کرنے کے لیے دوستو کسی مربی کی ضرورت ہے, کسی رہبر, کسی مربی کی ضرورت ہے. وہ ایک صوفی نے کسی جگہ مولوی صاحب کا بیان سنا کہ توکل اللہ پر کرنا چاہیے, وہ رزق بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, تو کہتا ہے یہ تو مشکل کام نہیں, یہ تو آسان کام ہے, اللہ ہی دے گا تو ہم کھائیں گے ویسے نہیں کھائیں گے. وہ شہر سے بھی سیڈ میں ہو کے بیٹھ گیا, کچھ بھی نہیں کھانا, اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے. کوئی قافلہ گزرا, کتابوں میں واقعہ لکھا, ممکن ہے ہماری نصیحت کے لیے لکھا ہوں, وہ قافلہ گزرا تو وہ کھانا وانا تو مٹھائی کھانے لگے, تو اس کو دیا, تو اس نے کہا بھائی ہم تو نہیں کھاتے, اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے, اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے. انہوں نے کہا بھائی ضرور ہوتا ہے کہ اللہ غیبی مدد بھیجتے ہیں آپ کو. اس نے کہا میں تو یوں نہیں کہوں, مولوی صاحب نے بیان کیا توکل کرنا چاہیے اللہ پر, میں تو یوں نہیں کہوں. اس بندے نے کہا کہ اس کو پکڑو, یہ ویسے ہی مر رہا ہے, اس کے دماغ کو, اس کو ہے صوفی ہے نا, رہبر کے بغیر صوفی بننے میں نقصان ہوتا ہے, ڈاکٹر کے بغیر دوائی کھانے میں جسم کا نقصان ہے, اور تربیت دین میں بغیر مربی کے پھر اپنی روحانیت کا خطرہ ہوتا ہے. دو بندوں نے پکڑا اور مٹھائی اس کے منہ میں دبا رہے ہیں, دبا رہے ہیں, جب دبائے نا تو تین دانے, تو کہتا ہے سمجھ آ گئی ہے بات, تو توکل نہیں ہوتا ہے, بس آپ مجھے چھوڑ. توکل اسباب کو اختیار کر کے فیصلے اللہ کے حوالے کرنا, یہ پیغمبرانہ توکل ہے. ایک دوسرا توکل حسن اللہ فرمایا سید کے لوگ رحمت, جنہوں نے اس طرح ایمان لایا اور ایسا بھروسہ ہمارے اوپر رکھا, ہم ان کو پھر اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں, اپنے مدرسے میں داخل کر لیتے ہیں, وہ فضل اور اس کو عطا کرتے ہیں, پھر انعامات عطا کرتے ہیں. وہ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما, پھر اپنا سیدھا راستہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم. یہ پوچھتے ہیں اے نبی آپ سے کلالہ کے بارے میں, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے, فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں. امرؤن کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہلکا, جو فوت ہوا ہو, لیس لہ ولد, اس کی اولاد نہ ہو, ولہ اختن, اس کی بہن ہو, فلاح نصف ما طرف, تو اس کو جتنا اس نے چھوڑا ہے ترکے کا نصف ملے گا. وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد, اور یہ وارث ہو جائے گا اپنی بہن کا اگر اس کی بہن نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو. فإن کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترك, اگر یہ شخص فوت ہوا اور اس کی دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو دو ثلث ملیں گے جو اس نے چھوڑا ہے. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اگر اس کے بہن بھائی کئی ہیں جو مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بہن بھائیوں میں شریک, تو پھر اصول کے مطابق مرد کو ڈبل عورت کے مقابلے میں ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے وراثت کے مسائل کو تو واضح بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم اس میں غلطی کر کے گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. یہ جو سورت آج ختم ہوئی اس کو سورہ نساء کہتے ہیں. نساء امراۃن کی جمع ہے, یعنی عورتوں کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت کے اندر عورتوں کے مسائل زیادہ بیان ہوئے اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے. نکاح کے مسائل ذکر ہوئے, پھر اس کے بعد وراثت کے مسائل ذکر ہوئے, تھوڑے بہت دیگر کے جو محرمات ہیں ان کا تذکرہ ہوا کہ کون سے کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے, کن کے ساتھ جائز ہے. لونڈیوں کے مسائل تقریباً عورتوں کے ساتھ ہی مسائل کا تعلق تھا, اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے. لیکن اس سورت کے شروع میں نکاح وغیرہ کے مسائل کے بعد وراثت کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. ان میں سے کلالے کا مسئلہ بھی وہاں پر ذکر ہوا ہے, لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مسئلہ کیسا ہے کلالہ کا. تو پھر دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی جو اس سورت کے آخر میں ہے. بات یہ ہے کہ سورت کے شروع میں بھی وراثت کے مسائل کا ذکر ہے, اور سورت کے تقریباً بیچ میں بھی وراثت کے مسائل کا ذکر آیا, اور سورت کے بالکل آخر میں بھی وراثت کے مسئلے کا ذکر آیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کی طرف توجہ مطلوب ہے, کہ وراثت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے, اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے, تبھی اس سورت کے اندر کئی جگہوں پر وراثت کے مسئلے کو ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے, اور اس وقت ان کی حالت کچھ زیادہ خراب تھی. تو عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت میں کلالہ ہوں, یعنی میری اولاد نہیں ہے. کلالہ کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو والدین نہ ہو. تو میری وراثت کس کو ملے گی, کون میرے مال کے حقدار ہیں؟ تو آپ خاموش رہے اور بیمار کرسی اور دعا جو آپ کا معمول تھا وہ ادا کیا, کہ اسی دوران یہ سورت نازل ہوئی. یستفتونک, یہ آیت نازل ہوئی, یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, کہ نبی آپ سے یہ کلالہ کے مسئلے کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہے ہیں, تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. یہ بات وراثت سے متعلق اور کلالہ سے متعلق یہ آخری آیت ہے سورت کی, اہتمام مقصود ہے. اور دوستو, زمانہ جاہلیت میں جہاں بہت کچھ اندھیرے عقائد کے لحاظ سے تھے یا دیگر اور امور میں, وہاں سب سے یعنی ظلم و ستم کا زیادہ جو جس نسل کو تخت نشق بنایا جا رہا تھا وہ عورت تھی. تو وراثت میں نام و نشان نہیں ہے اس کا کہ عورتوں کو بھی دیا جانا کوئی ایک پہلو ہے, یہ تصور میں ہی بات نہیں تھی. ہاں, عورتوں کے مال کو غصب کرنا یا ان کو ان سے ہر طرح کی خدمت دینا, یہ زمانہ جاہلیت میں تھا. آج لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی تنظیم ہے, جی فلان ہے فلان ہے, انہیں اپنے حقوق کا بھی نہیں پتا. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو ہر لحاظ سے حق دیا ہے, یعنی اخروی اعتبار سے بھی عورت کا حق بہت ہے. والدین کی کوئی خدمت کر رہا ہے, امی کی خدمت کر رہا ہے, اس کی دعا سے یہ شخص جنت میں جا رہا ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, بس سبق کو پکا کرنا ہے, دہرانا ہے کہ بیٹی کی اچھی پرورش کر کے نیک داماد منتخب کر لیا, فرمایا یہ شخص جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے کہ بہن کا خیال کیا کہ اس کے والدین کا اپنے والدین کا سایہ اٹھ گیا, بہن کوئی گھر میں رہ گئی یا بعض دفعہ بیوہ ہو جاتی ہے کوئی بہن, تو خیال خوشی سے کرتا رہا, تو فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے. یہ حق کو بھی عورت کی نسبت سے مرد کو اخروی مقام مل رہا ہے. اور یہی بات کہ عورت کو اللہ نے دنیاوی مقام بھی ادا کیا ہے, کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا ہے, اس کو ایک گھر کی خاتون بنایا ہے, الا یہ کہ بہت مجبوری ہو تو شریعت عورت کے بھیک مانگنے کو برداشت نہیں کرتی تو ایسی مجبوری کی حالت میں عورت کو ملازمت کی اجازت دی ہے. یعنی دو پہلو ہیں, ایک غریب خاتون کے سامنے دو پہلو ہیں زندگی گزارنے کے, یا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنا گزارا کرے, اور یا یہ کہ کسی کی نوکرانی بن جائے اور گزارا کرے. تو شریعت نے بھیک مانگنے کو قبول نہیں کیا اور اجازت نہیں دی کہ یہ عورت کسی کی خادمہ اور نوکرانی بن کے اپنے حیا اور عفت کے ساتھ خدمت کر کے اپنا روزینہ کما کے گزارا کر لے. بہت مجبوری کی حالت ہے. اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑے, ازواج مطہرات کی کوئی کسی کی ملازمہ نہیں تھی, اپنے شوہر کا خیال کرتی تھی, اللہ رزق دیتا ہے. تو بات ہو رہی تھی جمعرات والے دن سبق میں کہ اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کو دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں, آپ ایسا قرآن ہے اللہ کا. اور وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور قرآن مجید کتاب بھیجی جس کا پڑھنا خود ثواب ہے. ایک ایک حرف پر کئی لیتے ہیں, لیکن یہ صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوئی. اس کا مقصد تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم اور مضمون اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے. خوش قسمت ہو گیا جس نے قرآن کو سمجھ لیا کہ قرآن کس لیے آیا ہے, کیا مقصد ہے اس کے آنے کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت نازل ہوتی تھی تو خوشی کے ساتھ مٹھائی تقسیم کرتے تھے, کھجوریں تقسیم کرتے تھے. آج ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا کہ ایک نیا حکم شریعت کا نازل ہو گیا, ہماری شریعت کا ایک نیا حکم نازل ہو گیا, ہم نے اس پر ایمان لایا, ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا, لہٰذا اس خوشی میں کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں. تو دوستو یہ کتاب ہے جس کے ساتھ ہم جتنا جڑیں گے اسی کے ساتھ ہماری دنیا و آخرت کامیابی ہے. تو فرمایا قام الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلوا فی رحمۃ من, کہ جو شخص صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لائے, اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ کرے, ہم اس کو جنت میں جگہ عطا کریں گے اور دنیاوی اعتبار سے سیدھی رہنمائی بھی کریں گے. یہ بات رہ گئی تھی جمعرات کو. جو شخص صحیح معنی میں ایمان والا ہے اور دنیا گزارنے کے لیے اسباب کو اختیار کر کے وہ فیصلہ اللہ کی طرف سپورٹ کرتا ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی ہے, یہ مقام اگر کسی کو مل گیا, علماء نے لکھا ہے یہ عارف کا مقام ہے, یعنی وہ ولی اللہ کے درجے ہیں نا, کہ ایک قطب ہے, ابدال ہے, سالک ہے, ابتدائی ہے. تو عارف جو ہوتا ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا, بہت اونچا درجہ ہے. جس شخص کو یہ مقام مل گیا کہ سبب اختیار کیا ہے اور کام اللہ کے حوالے ہے, اللہ میری مرضی کے مطابق کر دے, نہ بھی کہے تو اللہ کی مرضی, میں راضی ہوں اس پر, جس کو یہ مقام مل گیا وہ عارف کا مقام ہے. ویسے عارف کی چھ علامتیں ہیں, انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا, وہ اتنی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. تو فرمایا کہ جب اسباب کو اختیار کر کے اللہ کو فیصلہ کر لے تو ہم ایسے شخص کو پکا ایمان ہے, اور اسباب کو اختیار کر کے فیصلہ اللہ کے حوالے ہے, ایمان پکا ہے. فرمایا ہم اس کو اپنا فضل عطا کرتے ہیں, اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں, یعنی جنت میں داخل کرتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اس کی سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں. بات یہ ہے جو ادھر بتانی ہے, يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, جو شخص صحیح ایمان والا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پر اس کا ایمان ہے اور نیکی کی اس کو فکر رہتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کی غیبانہ رہنمائی ہوگی, غیبانہ رہنمائی ہوگی دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی. یعنی اگر کہیں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے نا, غیبانہ شکل میں اس کو اللہ بچا لیں گے, کیونکہ اس کی پچھلی ہسٹری ٹھیک ہے, ایمان پکا ہے, اعمال صحیح ہیں, اور اللہ کی طرف اس کا دل متوجہ ہے. کہیں خطرہ کیا پتا کہاں جا رہے ہیں, آگے کیا محفل لگی ہوئی ہے, وہ ایک تو بم دھماکوں کے خطرے کی رکاوٹیں ہیں, دوسری اور یہ کہ آگے کنجر خانہ بنا ہوا ہے, ہمیں کیا پتا ہے, یہ تو دارالخلافہ مسلمانوں کے ملک ہے. تو آگے کہیں نہ چاہتے ہوئے کسی کنجر خانے کے وہ وہاں بنگڑ میں بندہ پہنچ جائے. تو جو نیک شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ گناہ سے اس کو بچاتے ہیں, یہ اخروی لحاظ سے بات ہے رہنمائی کی. اور دنیاوی اعتبار سے کہ جو دنیاوی امور بھی ہیں ان میں بھی اس کی رہنمائی ہوگی, بھلے یہ گاڑی خرید رہا ہے, مکان خرید رہا ہے, لباس خرید رہا ہے, جوتا خرید رہا ہے, رشتہ کر رہا ہے, کہیں سفر کر رہا ہے, یہی تو حکم ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی کثرت کے ساتھ استخارہ کا حکم فرماتے تھے, اور ایک تو استخارہ وہ دو رکعت نفل پڑھ کر ہے, اور ایک استخارہ مختصر سا بھی ہے, اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری, اللہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے جو بہتر ہے وہ منتخب فرما, جو میرے لیے بہتر ہے وہ منتخب فرما, مجھے میرے اپنے فیصلے پر پابند نہ فرما. کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلانا سوٹ خریدوں, میں اس پر اپنے فیصلے پر مجھے پابند نہ کر, جو آپ کی نظر میں میرے لیے بہتر ہے. میں ساتھ یہ دعا کا بس اساتذہ کی برکت سے ایک اضافہ سیکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یا اللہ جو یہ میں لباس خرید رہا ہوں, جوتا خرید رہا ہوں یا گاڑی خرید رہا ہوں, میرے لیے اسلام مذہب کے شان و شوکت کے لیے, اسلامی تقدس کے لیے اس میں اگر بہتری ہے تو نصیب فرما, اور اگر اس میں بہتری نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ آپ بتا کرنا. آپ استخارے کی دعا میں غور و فکر کریں نا, وہاں یہ ہے اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, معاش معاملات کے اعتبار سے, تو مجھے عطا کر, اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ بات تو ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک جملہ ہے, فرمایا کہ یا رب جو آپ کی نظر میں میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے. یہ آخری جملہ ہے استخارے کے بعد. فرمایا بعض علماء اور بزرگوں نے کہ ہم نے مسواک تک خریدنے میں استخارے کی عادت اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اور اس میں ثواب بھی ہو گیا, اور اللہ کی طرف سے اب بالفرض والمحال. ایک بندے کا اس دن فون آیا, کہتا ہے حضرت ہم نے یہ فلانا معاملہ اور یہ وہ کچھ کیا تھا نا, سارا استخارے کے ساتھ کیا تھا اور پھر خراب ہو گیا, اور یہ یاد رکھیں ممکن ہے ایسا ہو جائے گا. ہمارے ذمہ ہے استخارہ کرنا اور دل کا رجحان جس طرف ہے اس کو قبول کر لینا اور اس کو انتخاب کر لینا, لیکن اگر اس میں کوئی پریشانی آ رہی تو یہ پریشانی بھی ہمارے لیے بہتر ہے, اس میں ایمان یہ ہونا چاہیے. اس استخارے میں ہمارے ذمہ تو استخارہ ہے اور اللہ سے مانگنا ہے, ہو سکتا ہے وجہ انتخاب میں ہمیں فرق آ گیا ہو, کسی کو دل کا رجحان اس طرف اور اس طرح کے فیصلے میں فرق آ گیا, اس نے سمجھا میرے استخارے کے لیے یہ بہتر ہے, لیکن وہ سمجھ میں غلطی آ گئی اس نے یہ پسند کر دیا, لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی پریشانی آ گئی اس پریشانی کو قبول کرنا اور صبر کرنا اس میں بھی ثواب ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا فسعود کے لوگوں کی رحمت من و فضل و یہدیہم الیہ صراط مستقیما. جب انسان نیک ہو اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی دونوں امور میں اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے سے الہامی شکل میں ہوتی ہے. کل انشاءاللہ وراثت کی بات بیان. بات ہو رہی تھی کہ شریعت نے سب کو حق دیا ہے, غلاموں کو بھی, ضعیفوں کو, اور خصوصاً عورتوں کو بھی حق دیا ہے, جس میں وراثت کے لحاظ سے بات ہے اور دیگر امور میں کہ گھر میں خرچہ شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں خواتین کو پورا کرے. اسی سلسلے میں یہ جو آیت کریمہ ہے وراثت سے متعلق ہے, اور اس میں وراثت ہے کلالہ سے متعلق. کلالہ کا لغوی معنی دو ہے, ایک تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اکلیل سے یہ مشتق ہے, اور اکلیل کے معنی ہوتے ہیں دوپٹے کے یا تاج کے سائڈوں میں پھولوں کا ہونا. تو مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری چیز ہے, کہ معیاری جگہ میں نہیں ہے وہ بات. بعض حضرات نے اکلیل کو کلال سے مشتق مانا ہے. کلال کا معنی عربی زبان میں تھکاوٹ کے ہیں, تو یہ معنی زیادہ کلالہ سے ملتا ہے کہ تھکا ہوا معنی. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں شریعت میں کہ جس کی اولاد نہ ہو, اور جب یہ مر رہا ہے تو اس کے والدین بھی پہلے سے ہی فوت ہو چکے ہوں, گویا کہ اس کا کوئی صحیح قریبی رشتہ دار مددگار موجود نہیں ہے, یہ تھکا ہوا ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے. یہی وجہ ہے انسان کے ورثہ میں سے سب سے زیادہ حاصل کرنے والا مال جو وارث ہے وہ بیٹا ہوتا ہے, اور بیٹا ذوی الارحام میں سے نہیں ہے, بیٹا حسد میں سے ہے. حسدہ حسدہ آساب مضبوطی کے معنی میں آتا ہے, یعنی انسان وہ مضبوط ہے جس کی نرینہ اولاد ہو, اولاد ہو اور اولاد میں بھی نرینہ اولاد ہو. اور بیٹا چونکہ حسدہ ہے صحیح مضبوطی کا سبب بنتا ہے, تو ساری وراثت تقریبا وہ لے لیتا ہے. اگر بیٹا موجود ہو وارث کا تو وراثت تقسیم کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, وہ ساری حاصل کر لے گا. اگر اولاد نہ ہو پھر وراثت کے اعتبار سے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں کہ کون سے اس کے ذوی الارحام ہیں, کون سے ذوی الفروض ہیں, کون سے فلاں ہیں, کون سے قریب ہیں, کون سے دور ہیں, کس کو کتنا ملے گا, کس کو کتنا. تو اس جگہ پہ کل جو عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی کہ جب آپ مریض تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرسی کے لیے تشریف لے گئے, تو انہوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ عرب میری اس وقت نہ اولاد ہے اور نہ ہی میرے والدین حیات ہیں, تو میری وراثت کن کو ملے گی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص یستفتون کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے نبی آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں مسئلہ بتاتے ہیں. وہ یوں ہے, ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد, کہ ایک شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہے, ولہ اخت فلہا نصف ما ترک, لیکن مرنے والے کی ایک بہن ہے, نصف اس کو مل جائے گا. اور اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کی اولاد اور والدین حیات نہیں ہے, اس کا بھائی زندہ ہے, مرنے والی عورت ہے اور اس کا بھائی زندہ ہے, تو فرمایا وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد, تو اس اپنی بہن مرنے والی کی پوری وراثت بھائی لے لے گا اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اس بہن کی. فین کان تسنتین, اب پھر اوپر والا مسئلہ دوبارہ دہرا رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ مرنے والے کی ایک بہن ہے تو نصف اس کو ملے گا. فین کان تسنتین فلہما الثلثان مما ترک, اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہیں تو دو تہائی مال ان دو بہنوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا, مما ترک جو اس مرنے والے نے چھوڑا. یہاں سوال یہ ہے کہ وہ جو بچ جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ یہاں تو قرآن مجید نے اس کو ذکر نہیں کیا, یعنی پہلی صورت میں نصف بہن کو ملے گا جب ایک ہے, اور ادھر دوسری صورت میں بتایا کہ جب مرنے والے کی دو بہنیں, اولاد نہیں ہے والدین نہیں ہیں, مرنے والے کی دو بہنیں ہیں بھائی بھی نہیں ہے, بھائی کا مسئلہ آگے آ رہا ہے, تو دو ثلث مرنے والے کی دو بہنوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا, تو جو بچ جائے گا اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس مرنے والے کے دور کے قزن ہیں تو ان میں یہ چلا جائے گا بقیہ, اور اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر دوبارہ وہ مال انہی لڑکیوں کو دوبارہ مل جائے گا اور پورا مال ان کو. اس کو مسئلہ اور کہتے ہیں فرادی کی اصطلاح میں, کہ پہلے تو دیکھیں گے کہ اس کے کوئی دادی پوتروں میں سے کوئی کزن ہیں تو یہ وراثت اس طرف چلی جائے گی, اس میں بھی پھر ترتیب ہے کہ کن کو کیسے ملے گی, کون محروم ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہے کہ اس کے دادے کی اولاد کے اس کے جو کزن بنتے ہیں وہ بھی موجود نہیں, ان کی اولاد بھی موجود نہیں, تو یہ بچا ہوا جو ان لڑکیوں کو دیا گیا تھا اس سے جو بچا ہے دوبارہ پھر تین لڑکیوں میں تقسیم ہو جائے گا پورا مال برابر. یہ تو اس وقت بات ہے کہ جب مرنے والے کی ایک بہن ہے یا دو بہنیں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں, لیکن اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں تو یہ پھر عام اصول کے مطابق جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں قرآن مجید نے بیان کیا چوتھے بارے میں, وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اگر مرنے والا جو کلالہ ہے جس کی اولاد نہیں والدین بھی نہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, تو پھر اس اصول کے مطابق کہ بھائی کو ڈبل بہن کو سنگل ملے گا, جیسے عام ترتیب پر بہن بھائیوں کو وراثت ملتی ہے. یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ تَزِلُّ, دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے فروعی مسائل کو, یہ معاشرتی مسائل ہیں, لین دین والے مسائل ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں حقوق العباد ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے واضح کھول کر بیان کرتے ہیں ان تزلو کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ, صراط مستقیم سے ہٹ نہ جاؤ. اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کو جاننے والا ہے. یہ بات تو اس آیت کے متعلق جو ایک وراثت سے مسئلے تھے وہ بیان ہوئی. اس میں دو تین باتیں جو سبق کے لیے ہیں. ایک تو یہ یستفتون کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, افتاء کا لفظ مفتی کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہو گیا. بات یہاں یہ کرنی ہے کہ اس سے پہلے چھٹے پارے کے دوسرے رکوع میں, پہلے رکوع میں, تیسرے رکوع میں یہود و نصارہ کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے, کوئی ثالث و ثلاثہ کہتا ہے, یہودی یوں کہتے ہیں. یہاں پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں کہ ان سابقہ امت کے لوگوں نے توحید میں ملاوٹ کر دی. یعنی سب سے بنیادی بات ہے انسان کا عقیدہ صحیح ہو, ایمان صحیح ہو, کہ توحید میں شرک نہ ہو, سنت میں, رسالت کے ایمان میں بدعت نہ ہو, یہ بنیادی بات ہے. یہ لوگ یعنی سابقہ امتوں والے اہل کتاب, یہ تو پہلی سیڑھی ہی ان کی غلط تھی کہ توحید میں ہی انہوں نے اپنی طرف سے اختراع اور ایجاد کر لیے کچھ مسائل, اور نبی پاک صلی یعنی باپ کے فروع مسائل ان کی تو اور الگ بات ہے نا, وہ توحید ہی ان کی صحیح نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ کہا عیسائیوں نے, یہودیوں نے عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا. اور یہاں پر اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں کہ توحید تو ہے ہی ہے الحمدللہ, رسالت پر تو ان کا ایمان ہے ہی, یہ تربیت یافتہ جماعت ہے. یہاں فروعی مسائل میں بھی پوچھ پوچھ کر چل رہے ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. وراثت زمانہ جاہلیت کی ان بے عمالیوں میں سے ایک بدعملی یہ بھی تھی کہ یہ عورت کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے, ویسے ہی عزت و احترام سے نہیں دیکھا جاتا تھا, وراثت دینے کا تو تصور ہی نہیں تھا. بات یہ ہے دوستو کہ یہ دنیا نہ کوئی پوری کر سکا ہے نہ کر سکے گا, اور نہ یہ کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی. کوئی جتنا کچھ بھی کر لے آخر اس بندے نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. جن بہن بھائیوں کے, بچیوں کے, خالاؤں کے اپنے ذمہ ہاتھ ہیں, بخوشی حق ادا کرنا چاہیے. اس میں دو فائدے ہیں, بخوشی حق ادا کرنے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کا ثواب ہے, اور دوسرا گناہ سے بچ گئے کہ کسی کا مال ہمارے ذمہ نہیں ہے. دیکھو لڑکے کو تو حصہ ویسے بھی زیادہ مل رہا ہے کہ اپنی بہن سے بدل مل رہا ہے, تو وہ بدل والا شخص تعاون کرے نا کہ اپنا حصہ بہنوں کو بھی دے دے کہ مجھے تو بدل مل رہا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. لڑکی کو شریعت نے ویسے بھی سنگل حصہ دیا ہے, اور ادھر بھائی شیر بن کر بیٹھ جائے کہ ہم نے تو بہنوں کی رشتے کے وقت جہیز میں فریج بھی دیا تھا, ٹی وی بھی دیا تھا, فلاں بھی دیا تھا, تو لہٰذا باپ کی وراثت کے حقدار صرف ہم ہی ہیں, ہم نے تو جہیز کے وقت حق ادا کر دیا. کیوں آپ نے حق ادا کیا؟ کس نے کہا تھا کہ آپ جہیز اس طرح دیں؟ شریعت نے تو نہیں کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چار بیٹیاں ادا کی ہیں, جہیز پڑھ لو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے شادیاں کی, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرائیں, کیا جہیز تھا؟ جہیز تو یہ جو بدعت ہے یا یہ لعنت ہے یا یہ رسم ہے, یہ ہماری اپنی ذاتی اختراع ہے اور معاشرے اور رسم کی ایک ناک لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور عجیب بات ہے دوستو, اللہ اور اللہ کے اصول کے خلاف صبح و شام مسلم کام کرتا رہے اس کی ناک نہیں کٹتی, اور اگر رسم کے بغیر یہ کام کر لے تو اس کی ناک کٹ جاتی ہے. کہ لوگ کہہ دیں گے اس نے بہن کو کیا دیا, اس نے بیٹی کو کیا دیا, بنا دیا. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مقدم رکھنا چاہیے, کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے اس سے کیا فرق پڑے گا. لہذا سب ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہیں, جو ذمہ ہے وراثت کے لحاظ سے وہ خوشی دینا ہے. حتیٰ قرطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ماحول بن چکا ہے کہ لوگ بہنوں سے معاف کراتے ہیں وراثت کا حصہ یا فلاں, یا بعض شوہر جو ہے وہ مار معاف کرانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے, اور یہ غیرت کے خلاف بات ہے کہ ایک خدمت کے طور پر گھر میں لایا اور کچھ مار ہے اور پھر اس پوزیشن میں لگ رہا کہ کسی طریقے سے اس کو مجبور کروں یا فلاں کروں کہ یہ مار معاف کر دے. یہ بھی غلط بات ہے. جو شخص قرض کو بخوشی ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو قرض سے آئندہ بے نیاز کر دیتے ہیں. یہ قرض ہے, بہنوں کا وراثت کے بارے میں حصہ اپنے پاس دبا کے رکھنا یا بیوی کا مہر کو اپنے دبا کے رکھنا اور اس تصور میں رہنا کہ کب یہ معاف کر دے گی. یہ ماں قبر خان کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ماحول بن چکا ہے. بعض بہنیں اگر معاف نہ کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائیوں کی نافرمان بہنیں ہیں کہ یہ اپنا حصہ وراثت کا معاف نہیں کر رہی. تو فرمایا کہ جب رواجاً معاف ہو تو وہ معاف ہی نہیں ہے, تو وہ ایک معاشرے کو دیکھ کر مجبور ہو کر معاف کر رہی ہے. تو مجبوری کی معافی تو معافی نہیں ہوتی, خوشی سے ہوتی ہے. ہاں خوشی کی معافی کیسے ہے, بہن کا جو حصہ زمین میں ہے مال میں ہے جو کچھ ہے اس کے حوالے کر دے, اس کے نام ہو جائے, اس کا قبضہ ہو جائے, پھر وہ کبھی خوشی میں ہدیہ دینا چاہتی ہے. ممکن ہے ایک مثال بھی نہ ملے کہ جب سارا کچھ یوں کر دیا جائے تو آپ 200-400 روپیہ کسی خاتون سے قرضہ تو لو نا, اپنی بہن سے یا بیوی سے, اور کہو کہ میں چند دن میں ادا کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر اس کو کہو کہ آپ معاف کر دیں, پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اپنے مال کو معاف کرتی ہے یا لینے کی. اب ایک مرتب کے تحت دبی ہوئی چیز سے کچھ اور بھی مفاد حاصل کر لیا جائے تو وہ مفاد نہیں ہے, وہ رشوت کے حکم میں ہے, ناجائز. ایک تو بات یہ ہے دوستو اس میں اہم. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فروعی مسائل ہیں, عقیدے کی بات ہو یا نماز روزے کی بات ہو, معاشرت کی بات ہو, گناہ سے بچنے کی بات ہو, یہ تربیت سے آتی ہے, نیک بندے کی صحبت سے آتی ہے, دین سیکھنے سے آتی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام